Figyeljetek rá, hogy nem jövök. Most én elhoztam. Ja. Mi is voltam, mint a múlt órán, amikor legutoljára voltam, emlékeztek, amire tanítottam? Jó. Talán Jónásról beszéltünk. Jónásról? Már régen, vagy hónapja volt, vagy nem is. Több is. Mi a ritmusa? Szoktunk elszínálkozni, és akkor úgy kezdjük a gyakorlatot. Esetleg megkételtem valamelyik hölgyet, hogy egy utolsó imádságot kezdeni? Hát néhány mondat. Ja, teljesen. Köszönöm. Drága mennyire atyád, köszönöm, még együtt lehetünk, akár csak néhányan is, hiszen ha ketten összejönnek Jézus nevében, akkor ő már jelen. Kérlek, hogy az igét áld meg, és add, hogy Jézus is minket szolgáljon Jézus nevében. Amen. Történettel kezdeném. 1859 és 1860 között élt egy férfi, úgy hívták, hogy Mark Blandon, aki a Niagara vízesés felett 8 cm átmérőjű drót sodront kihúzott. Az egyik vége a kanadai határon volt, a másik vége meg az amerikai határon. És ez kb. 370 méter hosszú lehetett ez a sodron. Azt mondta, hogy gyertek, nézzétek meg, átmenjünk rajta. Úgyhogy a vízesés alatta volt, 30 méternyi, vagy körülbelül 30 méter mélységben. És átment rajta. Átment még egyszer. 8-szor csinálta ezt végig, hát óriási nagy publikuma volt, és nagy sajtó vonult ki erre az alkalomra. Aztán megcsinálta egy alkalommal, hogy fogta a széket, fölrakta a sodrajra, és utána a székre ráállt. Nagyon érdekes volt ez, hogy milyen fantasztikus egyensúlya bír. Míg nem, fogott egy kalicskát. Föltette a kalicskának a kerekét a sodrajra, és azt mondta, hogy akkor ne elhittek, hogy át tudok így menni. És azt mondta, persze. És akkor a menedzsere beleült, és áttolt a talicskával a menedzserét a másik oldalra, és aztán vissza. Aztán újra megkérdezte, hogy elhittek-e, hogy át tudok menni úgy, hogy valaki benne ül a talicskába. Azt mondta, igen. Akkor a tömeg közül kifut egy embert, akkor gyere te. Mindaddig, ameddig kívülállóként látjuk ezt az eseményt, addig könnyen mondjuk, hogy hát hogy ne, meg lehet csinálni. De amikor minket fúrnak ki a tömegbe, hogy te gyere, és csináld, ülj be, és elhiszed-e, hogy meg tudjuk együtt csinálni, az úgy már egy eléggé kínos téma, amikor neked kell beleülni ebbe a talicskába. És ma egy ilyen emberről, illetve kettő ilyen emberről lesz szó, aki kívülállóként nagyon-nagyon lelkesek, de amikor róluk van szó, akkor szkeptikusak, akkor nem tartózkodóak, akkor sok kérdés merül fel bennük, amikor őket érinti az életének eseményei, akkor kétkedőek, akkor sok kérdéssel bírnak. És mi is ugyanígy vagyunk szerintem, hogy amikor jönnek a nehézségek, vagy jönnek mindenféle nagy kérdések az életünkben, hogy velünk, meg hogy pont most, akkor azt mindig olyan nehezen tudjuk elfogadni. És ez az ember, akiről ma beszélünk, az egyik Tamás, hitetlen Tamás, a szkeptikus, az állandó kérkedő, és az ószövetségi megfelelője, aki ugyanilyen kérdésekkel bír, és állandó gyötrelmek között küzd, Habakuk, aki hasonlók éppen küzd ezekkel a dolgokkal az életében, hogy hogy is jutunk egyről a kettőre. János evangéliumában nyissuk ki a Bibliánkat, a 20. fejezetben. Következőt olvassuk ott. János 20, 20, nem tudom mennyi. 28, 24. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki: láttuk az Urat, de ő azt mondta: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem teszem ujjamat a szegek helyére, és kezemmel nem érintem meg az oldalát, semmiképpen nem hiszem el. Ez egyik rész. És Habakuk könyve pedig az Ószövetségben van, nem, talán a 756-8. Oldalon van, és ott igazából három részből áll maga a Habakuk könyve, és az első kettő rész egy párbeszéd Isten és Habakuk között, és a harmadik pedig egy dicsőítés. És ezt a kettőt szeretném párhuzamba állítani, hogy mi is a közös mindkettőjükben, miért hívják mindkettőjüket ilyen szkeptikusnak, vagy mondhatnám úgy is, hogy ilyen kétkedőnek. És mi nem ugyanilyenek vagyunk el, amikor minket kiszúrnak, hogy hát apukám, akkor gyere üdv a talicskám. És akkor, hát akkor már biztos, hogy nem tudja csinálni, ugye? Emlékeztek rá, hogy amikor itt voltam legutoljára, tehát Jónás könyvéről beszélve, azt tudtam mondani, hogy a 10 ószövetségi kispróféta közül 12-ből 10 arról szól, hogy Isten üzen a népének, és 2 pedig arról szól, hogy Isten üzen a prófétának és a prófétán keresztül, és az egyik pont Jónás könyv, a másik pedig Habakuk könyve. És ebben a könyvben nagyon érdekes, hogy Isten hogy mutatja meg a szívét, hogy mutatkozik be mindkettőjüknek, mi az izgalomról és a kegyelemről. És én gyakran szoktam tapasztalni azt, hogyha nagyon-nagyon markánsan akarok valamit céltudatosan és Istentől követelem, hogy akkor nem nagyon van választás. Amíg nyomulok, amíg tolom, nem nagyon érkezik rá válasz. És a körülmények teljesen összezavarodnak, és nem tudom, hogy most mi fog történni. És akkor teljesen tudok azonosulni Tamással is, és Habakukkal is. Mert össze vagyok zavarodva, a körülmények úgy alakulnak, ahogy én nem gondolnám, és Habakuk és Tamás érti, de ugyanezt történik. Habakuk könyve a csodák könyve, és Isten az, aki indítja Habakuknak a szívét arra, hogy lássa igazából őt, és tudjon rá teljesen rátámasztani. Az első részben, ha fogod, megnézzük, itt így ír, az a baj, hogy nem látom, az első verset olvasnál fel dolgok. Habakuk 1-4. Tümendülés, amelyet Habakuk próféta látott. Meddig kiáltak még, ó Uram, és nem hallgatsz meg, kiáltok hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttak velem hamisságot, és miért kell szemlélnem a nyomorgattatást? Pusztítás és erőszak van előttem, viszály és versengés van. Ezért inog a törvény, és azért nem érvényesül az igaz ítélet. A gonosz behálózza az igazat, ezért hoznak hamis ítéletet. Ez a történet, hogy lássátok, ez a babiloni fogság idején játszódik. És arra az elnyomó népről van szó, akik őket elnyomják. És hogy mennyire mi is sokszor ezt látjuk, tudod, hogy hívőként sokkal nehezebb életünk van, mint azoknak, akiknek nem hisznek, hogy kint a világban milyen könnyen boldogulnak, és ez milyen igazságtalan, hogy nekik hogy így meg minden, nekünk meg mennyi minden sok nehézség van. És ebben a szakaszban játszódik, amikor Dániel ideje van, tehát amikor maga Dániel él, és előtt egy pár évvel történnek ezek az események. Ugye Esdrás és Nehémiás pedig a babiloni fogság utáni szakaszról íródik, és maga Eszter könyve pedig azokról szól, akik ott maradtak a babiloni fogságban, és nem engedelmeskedtek annak, hogy haza kell menni, vissza Jeruzsálembe. Tehát így néz ki maga a kis proféták és ezeknek a profétáknak a könyve. Személyes történet arról, hogy Habakuk hova menekül, mit csinál. És ahogy mondtam is, végigvívódik abban, hogy sóhajt, hogy aggódik, telik a félelemmel, és a végére énekel, a végén dicsőít, végigimádkozza, és egy éneklő dicsőítő vége lesz ennek a történetnek. És ha megfigyeljük Péternek az életét is, hogy ott van Jézus mellett, és folyamatosan látja az ő csodáit, lát mindent, de amikor keresztre feszíti, és meghal, akkor csalódik. Olyannyira csalódik, és annyira frusztráltá válik, hogy egyes források szerint elmegy vidékre munkát keresni. És azért, amikor visszajön Jézus, és bemutatkozik a tanítványoknak, nincs ott. És azért mondja azt, hogy amíg én nem érintem a oldalát, meg a sebeinek a helyét, az én nem hiszem el. Mert ő nem volt ott akkor, amikor már egyszer a tanítványoknak eljött. Tehát ugyanaz a fajta szkeptikusság, ugyanaz a fajta sok kérdőjel ott van, az a aggodalom, az a fájdalom, hogy eddig itt volt velünk Jézus, és most hova tűnt? Ugyanúgy ott van Tamásnál is, és ugyanúgy ott van Habakuknál is. Nézzük meg, hogy hova viszi az embert a sok aggodalom, meg a fájdalom, meg a sóhajtozás, hogyha nem imádkozik. Azt látom, hogy azoknak az embereknek az életben, akiknek nincs ott a... nincs ott Isten, és nem tudják ezt, bekerülnek egy depressziós spirálba, és folyamatosan hergelik magukat mindenféle dolgokon, és a végén... A kutyafáját, bocsánat, a végén egy elemi félelme, egy elemi fájdalom lesz az egész lényük. És teljesen tönkre mennek, mert mindenen lehet aggodalmaskodni, és mindenen lehet tönkre menni. És természetesen nekünk is ott van az életünkben hétköznaponként, hogy lesz a családunk. Vagy hogy lesz a családunk, mint van a munkahelyünk, mi mint férfiak, hogy fogunk élni. És én magam is úgy jöttem ma ide, hogy nagyon-nagyon nehéz munkahelyi körülmények között vagyunk. Hogy lesz, és mind lesz. És van egy gyerek, aki fogja és az anyukájával bejönnek, és kirabolják a szertárat, de úgy, hogy a babakocsi aljára teszik be a sportszereket, és letakarják, és nem veszik észre. És viszik ki a nagyobb-nagyobb értékeket. És nincs jogunk hozzányúlni a babakocsihoz. Tehát, hogy ebben a helyzetben a saját gyerekeinkkel ilyen generáción nő föl, és mi ebbe a generációban neveljük a saját gyerekeinket. És ahogy látod, nekem is ott van ugyanez a kétkedés, ugyanaz a fajta, az a félelem, hogy mi lesz a saját gyerekeimmel. És biztos nektek is van ilyen gondolatotok. Tehát mindegyikünkben ott van ez a fajta kételkedés, ez a fajta sóhajtozás és fájdalom, hogy erre a világra neveljük fel a gyereket, ahol ennyi fajta gonoszság van. És ebben a az egészben. Hála Istennek, Habakuk óriási, óriási áttörést tud mutatni azért, mert ő nem tartja, hogy egyszerűen végig imádkozza ezt az egészet. Akármilyen szakasz is jön, végig imádkozza. És ettől jön meg. Nem változik a környezete, mert az első, második és a harmadik fejezetben végig ugyanez van, hogy a babiloniak egyre jobban szorongatják őket, a szíve változik meg. Hogy ő Isten fogja ebben a helyzetben is dicsérni. És a hite szárba szökken, és nagy dicsőítés lesz. Péter a két nagyon fontos dolgot tett meg az életében. Az egyik, hogy visszajön. Visszajön az apostoli közösséghez, közösségben van, a gyülekezetben van. És a másik, hogy közeledik Jézushoz, és azt mondja, hogy jó, nem hiszem, de ha megérintem én, akkor én hinnék. És azt mondja Jézus erre, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És tudom, hogy nem látásban, nem testben élünk, és nem látásban, hanem hiszem. És Péter ugyanezt teszi meg, hogy egyszerűen csak hisz Jézusban, és utána a források szerint ő Indiában megy missziói körútra, és ott a indiai országokban hirdeti az igét, és majd ott hal Márti halált is Péter. Tehát ugyanaz a fajta szkeptikusság úgy tud átváltani az ő életében, hogy imádkozik, közösségben van, és Jézus közelében van. És ez a fajta hálás egység, hogy van ige nekünk, és van közösségünk, és imádkozunk, ez az egy mindent tartó erő abban, hogy ne váljunk egy tönkretett, leamortizált, szétesett embernél. Mert ha elvisznek a világnak a nagy dolgai, ami most történik körülöttünk, akkor nem marad belünk semmi. Az első négy fejezetben Habakuk közül az, miért nem hallgatsz meg, meddig kell még várni? Te nem voltál itt, hogy egyszer nem hiszem el, hogy nem jön már válasz arra, amit én föltettem kérdést. Hogy lehet az, hogy meg sem mutatod magad? Elég furcsa dolgot fogok mondani. Nagyon vágytam egy nagyon szép kecskére. Egy gyönyörű kecskére, ami Magyarországon csak négy darab van belőle. Egy gyönyörű. És meg is van rá pénzem. És Isten azt mondta, hogy nem. De nem szólt. Egy csomó ideig nem szólt. És ott imádkozom egy nyomorult kecskéért. És nem jön rá válasz. És annál rosszabb nincs, amikor nincs olyan, hogy igen vagy nem, hanem nem jön válasz. Uram, most akkor mi legyen? Hogy legyen? Megvegyem? Mit csinálok? Óriási gyötrődés. És képzeld el, hogy a tanítványok ugyanezt teszik Tamásnál is. Mondják meg, hogy mi történt, de Tamásnak utána 8 napot kell várnia, amíg valami történik, mert hogy utána jött újra. És 8 napon keresztül neki nem történik semmi. És 8 nap, szerintem az 80 év volt. Hogy már nagyon várta azt, hogy találkozzon Jézussal, de mégsem adott meg, hogy másnap becsöngessen. De hallottam, hogy nagyon kerestél, meg akarom, hallottam, hogy a sebedet akarod látni. De csak 8 nap múlva. Micsoda küzdelem lehetett Tamásban, kivárja ezt a 8 napot. Érdekes lehet nagyon. Nem elég, hogy csalódott, nem elég, hogy zavarodott, hanem a végére van boldogtalan. Tamás is, és Habakuk is. Minden összeomlik ebben a helyzetben. És amikor jön a megoldás, hogy mindkettőjüknek az imájuk, az életükben van egy találkozás Istennel vagy Jézussal, akkor én gondolom az áttörés. És Habakuk könyvében olvashatunk egy ilyen részt, az igaz ember a hite által él. És ez a mondat, hogy az igaz ember hite által él, ez még háromszor szerepel az új szövetségben. Egyszer a római levélben, mégpedig a Róma 1.17-ben, a Galata 3.11-ben, és a zsidókhoz írt levélben szerepel, és a római levélben a lényege, vagy mondhatnám is, hogy a hangsúly az igaz emberem van. Hogy én megigazolok hitáltal Jézusban. De én akkor vagyok igaz, ha Jézusban vagyok. A Galata levélben a hangsúly Jézus Krisztus bevetett hitáltal. És ezen van a hangsúly, hogy a Krisztuson van a hangsúly, és azon, hogy élni csak úgy lehet, hogyha hiszünk. És a zsidókhoz írt levélben pedig a hangsúly pedig azon van, hogy hitből fogunk élni. És tudjátok, ma nagyon-nagyon sokan kérdezik meg, vagy teszik föl azt a gondolatmenetet, hogyha te beteg vagy, akkor neked nincsen hited, mert ha nagyobb hited lenne, akkor ma meg is gyógyultál volna. Nagyon sokszor hallok ilyen prédikációt, vagy ilyen tanítást, hogyha hited egy kicsit erősebb volna, akkor nem lennél ebben a helyzetben, mert akkor a hited átvisz mindenem. De a görögben azt írja, így szól a teljes folytás, a teljes hit hiánya miatt van, vagy nincs. Hogy a hitnek a teljes megléte, vagy nem megléte okoz váltást. Életet, vagy nem életet. De nincs ott, hogy ha kicsi hited van, vagy nagy hited van, mustármagról van szó, ugye biztos ezt is ismerjük ezt a példát, hogyha mustármag hited lenne. És nem arról szól, hogy a mennyiségéről, hanem arról, hogy kiben van a hited. A kérdés nem az, hogy mennyi hited van, a kérdés az, hogy kiben van a hited. És mert hogy aki Isten keresi, hinnie kell, hogy van, és a hinnizón van a hangsúly. Tamásnak mit mond Jézus? Boldog, akik nem látnak, és mégis hisznek. Habakuk se tudta, hogy mi lesz ennek a vége. Nem lát előre, hogy mirek se lát előre, önök se látnak előre, és én se látok előre. Csak hisszük, hogy boldogulunk, megyünk egyből a kettőre, és a másik része pedig, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Mivel jutalmazza meg? Hát magával. Az ő gazdagságával. És ez azért érdekes, mert ha én mi sportszakember egy ilyen tudományos szimpóziumon fellépnék, én azt tudnám mondani, hogyha én feszítem az izmaimat és súlyzódok, akkor azok egyre nagyobb növekedést fognak mutatni. Ha én sokat futok, akkor a tüdőm egyre jobban kitágul, egyre nagyobb lesz a mellkasom, egyre erősebb tudok lenni. Van egyfajta fejlődés. De a kérdés az, hogy maga a hitben hogy lehet az, hogy nem a fejlődés, hanem ebben a hitben nem az, hogy előre nem jutunk, hanem minden nap leckét kell tanulnunk. És ebben nincsen, nem növekedés, de egyfajta állapotbéli változás, hogy ma ekkora hitem, holnap még nagyobb, aztán még nagyobb, és aztán még nagyobb. Hanem minden nap, az életünk során minden nap leckéket kapunk, és minden nap van valami tanulnunk kell. És ettől, hogy megtanultunk egy leckét, másnap másik leckét kapunk. De ettől nem lesz valaki az élete végére egy mit tudom én, egy lelki klinik. Hát egyszerűen apukák, anyukák maradunk, és hűségesen abban a kis falban, amit mire elhívott az Isten. És nekem ez a fajta lelki töltés, hogy vannak nagyon sok nehézségek közöttünk, és egyszerűen csak hiszek és imádkozom, Habakkuk óriási erőt ad nekem ebben a helyzetben, ahogy látom, hogy milyen generációk nőnek fel, ahol egy tanár ki van szolgáltatva a gyerekek kényének, kedvének, ahol olyan generáció van föl, akik nem akarnak dolgozni, megtagadják a munkát, nem csak testnél során, az iskola minden szakoláján, ez azt nem foglalkoznak ezzel. És ez a generáció felnő, és nem tudnak terhet hordozni, nincsen monotónia tűrésük, nincsen munkabírásuk semmilyen szinten, és ezek lesznek majd a jövő nemzedék. És így ránézek, és azt mondom, hogy nem tudom. Legszívesebb azt mondanám, hogy ott hagynám az egész tanári pályát, mert annyira nehéz. De hogy Habakukra nézek, azt mondom, hogy imádkozom, és dicsőítem az Urat, hogyha legalább egy gyerek van az iskolában, hogy annak el tudom mondani ezzel a lényeg. Hogy legalább egy gyerek van, akinek én be tudom mutatni Isten irgalmát és kegyelmet. És ha csak ezért vagyok ott, akkor már megérte. És ez hozhat áttörést. Ha pedig csak mindig arra nézek, hogy én mit keresek itt ennyi pénzért és ilyen munkáért, akkor valóban keserűség lenne. És valóban akkor azt tenném, amit Tamás, hogy fogom magam, és elmegyek vidékre, és azt mondom, hogy új munkát keresek már ebből az évből. Kiábrándultam ebből az évből. És lehet, hogy ma itt ti is pont aktuálisan benne vagytok egy ilyen helyzetben, hogy legszívesebb azt mondnátok, kivonulok ebből az életből, és egy másik életet választok magamnak, vagy inkább abba hagyom az imádságot, és nem folytatom tovább ezt a hívő életet, mert annyira nehéz, és annyira meg tudok ebben keseredni, és nem érdekel már az igeolvasás, hogy ülelkezik meg folyamán. És eljön az idő, amikor hívő embernek nincs ilyen gondolata, hogy azt mondja, hogy nem elég volt és feladom. És én magam is hazudnék, ha azt mondjam, hogy nem volt ilyen a véletlenben, azt mondom, hogy ebből elég volt. És biztos, hogy ti is így vagytok. De mégis valahogy az ima, a gyülekezet és az ige, ez a hármas egység átvisz ezeken a nehézségeken. Olyan megtartó ereje van ennek, hogy ezután újra tudjuk dicsőíteni az Atyát, és újra azt tudjuk mondani, hogy igen, érdemes hívőnek lenni, mert hit által fogunk élni. Egészen más életet élünk, mint azok, akiknek nincsen hite. És a mai kérdés így hangzott a Biblia óra elején, hogy ha te beülni a talicskába, meg tudja csinálni Isten, hogy átvisz a nehézségeket. És amikor te rólad van szó, rávigatva, szemkének is azt mondaná, hogy meg tudjuk csinálni együtt, én beül, és én átviszem. Én, ma amikor készültem, mert egész héten, hogy járt a fejem ezen, én azt, még héten is azt tudnám mondani, hogy nem tudom elhinni, hogy ez látszik meg milyen a szakaszom az életemben, ahol így év vége felé ki vannak égve a gyerekek is már fáradtak, és már semmihez nincs kezük. Legszívesebben betege hamárba mennék két hétre, még van hátra az iskolában, és azt mondanám, hogy elvégre, hogy ezt nem tudom csinálni. Hogy éljünk a hétvége felé, és imádkozom azt a mennem, hogy igen, Uram, mert át akarok menni ezen a szakaszon, én be akarok élni abba a talicskába, és mit jár? Tényleg szentélek, hogy segíts át ezen a nehézségen, és menjünk együtt át. És ez a kérdés ma nektek is, hogy ha ilyen szakaszban van az életed, hogy szívesen azt mondanád, hogy inkább ne. Kérdés az, hogy sikerül átmennünk együtt, akkor neked mi a válaszod? Igen, át tudom menni? Persze, át tudom menni. Tanítványok benn vannak a szobában, zárt ajtó, és Jézus azt mondja Tamásnak, békesség nélkül. Nem azt mondja, hallottam apám, hogy milyen szkeptikus vagy, na gyere ide, nézd meg a sebeimet. Azzal kezdi békesség nélkül. És ezzel szeretném ma zárni a mai videóval, hogy békesség nélkül higgyünk, és legyen rajtunk Úrrá, Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhad, őrizze meg a szívünket és gondolatunkat a Krisztus Jézusban. És ne menjünk ma elő, hogy nem válaszoltunk erre a kihívásra. Hangzott az ige, és ez megszólít engem, és megszólíthat téged is. És hogyha úgy érzed, hogy ez téged szólít, akkor kérlek, hogy nyisd ki a szíved, és egy pár szóban szóljunk Istenhez, egy pár szóban mondjuk el, hogy mi az, ami ott van, és imádkozunk közösen mindenkinek. Ne menjünk úgy el, hogy pótszettük ezt a Biblia órát, csak azért, mert el kell zsönni péntek jöttem, és behúztuk a stúdiót. Amen. Imádkozunk. Uram, én valóban itt állok előtted, és könyörgök, Uram, a saját szívemre is, hogy itt állok olyan nyomorultul, olyan fájdalmakkal, Uram, és köszönöm, hogy ezen a héten átvittél ezen a pályán, köszönöm, hogy átvittél azon a nehézségen, ami benne van szívemben, és köszönöm, hogy te egy olyan Isten vagy, aki amikor mi kérdésekkel élünk, azt mondja, hogy békesség néked, és nem az arcomba vágod a problémáinkat. Köszönöm, Atyám. Drága Szentlélek, kérlek, hogy tölts fel még jobban. Hogy Elizeus mondta Illésnél, hogy ami benned van, abból én kétszeres hitet kérek, Uram. Én ezt kérem, hogy ami Illésben volt, én tízszereset kérek, Uram. Hogy legyen erőm végigmenni ezen a pályán, ezen az életen. Kérlek, hogy Jézus nevében, amen. Szép estét kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm, hogy eljöttek. Elment a videó ott az elején, és gondoltam, hogy nem akarok senkinek visszajönni a türelmével. Tehát legközelebb, hogy akkor már figyeljünk arra, hogy pontosan el tudjuk kezdeni, és akkor persze én is hosszabbra készültem, de azt gondolom, hogy mindenben nem tudom, hogy nekem van az ember. Mindig a erőltetéssel semmire nem megy az ember. És Isten nélkül semmire nem megy. Úgy tudom, hogy még 3 hét múlva újra fogok jönni. Igen. Mert hogy lesz vajtán ez a foundation, ez ami ilyesmi. Egy június 13-án. Vagy 20-án. És akkor... ott lesznek, és akkor én jövök fel. Köszönöm. Hát ha az Úr éltet, az igen. Hozzá tényleg. Ezt mi is elmondhatjuk. Már megvan a pénz is. De, hát én sem vagyok fiatal, de mindig komolyan mondom, hogy olyan... De nem volt már esik a halálatot. Derültség fog el, de akkor sem, nem a halálra kell készülni, az életre. 2003-ban azt mondta az orvos, hogy nem visznek ki a kórházba. Na de itt van. Ám azok majd meg már 10 éve elben. Hát még van még 10. Hát akkor ürülni kell menni, a hegyekre kirándulni, nézni a Balatont, vitorlázni. Ja, hát mondjuk azon már. Az még fiatal, azt az egyetem próbáltam. Na hát akkor itt az ideje. Úsztam, kirándultam. Azért én is voltam ám fiatal. Meg éppen mondtam elsőkének, még 65, most vagyok 65. 35 éves koromban még főcsatoltam a korcsolyát. És korcsoljáztam a lányommal. És azért nem akarja most tudomásul venni, hogy elszámtadottam az időt. A múltkor is ott is. Igen, de. Jó, hát nem a vigőfeltel fölöttet, hanem ugye az egészségi állapot, hogy nem az teljesen helyen. Ez is óriási eredmény. Viszont az nagyon fontos, hogy maga a lelki beállítottság az nagyon-nagyon le tudja húzni, és nagyon-nagyon sokat tud emelni. Hogyha maga valóban arra fókuszál, amit mondtunk, akkor sokkal gyorsabban regenerálódik, sokkal gyorsabban épül fel, és sokkal hosszabb ideig fog tudni itt lenni, mert hogy ez teljes öröm, ami betölti, és amire a kedves barátnője felhívta a figyelmet, ha az életnek az örömei gyűjti be, akkor utána az utolsó pillanatát is elkölti arra, hogy még jobban habzolja az életet, mert annyira fogja élvezni, és nem pedig fókuszálni lefelé, hanem fókuszálni fölfelé. Ezt kívánom. Én 92-t írtam meg először, így magam először. Azt akkor egy kicsit elhanyagoltam a gyülekezetet. És 2003-ban, amikor annyira beteg voltam, és a gyülekezetből mindenki látogatott, mindenki imádkozott értem. És én akkor százszorzalékig, amiből jöttem arról, hogy engem Isten hozott vissza az életbe. És még telk volt velem, és nem akarta, hogy meghallja. Hát akkor gondolja el maga és mindenki. Akkor adjuk kezdve úgy a rendszeresen utána. Kezdj el élvezni az életet. A hívő élet élvezni. Nem átélni, nem megélni, vagy átszenvedni, nem lehet élvezni. Még akkor is, hogyha egyszer fönn, egyszer nem, de lehet élvezni. Hát 6 hétig feküdtem a János korát. Tehát biztos, hogy nem elég van. Csak ne visszafelé nézned. Ezt hagyja most maga mögött, és menj el. Biztos, hogy engem meg is támogatott. Lányom is nagyon imádkozott, értem, és ő is kérte. Lányom után. Igen, ezt igen, érdekes ez. Engem is a lányom hívott el először a bibliaszó gyülekezetbe fekszem, mert én pártag voltam, hát kimondottan ateista, és amikor a rendszerváltás bekövetkezett, akkor úgy tényleg megvilágosodott előttünk, hogy hát, kikben hittünk, kikben, mert emberben hinni ide vezetett, és akkor a lányom hívott el, hogy hát amúgy gyere el, hát ha nem tetszik, akkor nem jössz el. És az volt az érdekes, hogy utána többször elmentem, mikor mentem hozzá Pestre, és az első időkben borzalmas álmosság jött rám mindig az igényítetés alatt. Úgy a támadás? Biztos. Mondta a lányom, hogy annyit mondtam már megint támadás alatt voltam. Hát látott rajtam, hogy éppen csak nem csukom le a szemem. Egyszerűen nem bírtam ébren maradni. És hát ha ő nem mondja, hogy ez mitől van, akkor én azt mondom, hogy valami bajban van, mert mindig ilyen orvosékonyság jött rám. És az úgy szépen, ahogy inkább belementem a hitéletbe, akkor kezdett úgy feloldulni, és aztán már egyébként azért is jegyzetelek, mert akkor sokkal jobban tudok koncentrálni. Nem marad sokkal jobb. Igen. Nem kalandozik a figyelmem, és hát ez az úgynevezett álmosság, ez olyan érdekes volt, olyan rossz érzés is volt, mert szinte nem bírtam nyitva tartani a szemem. És akkor utána lehetett. És hát azóta is persze voltak olyan időszakok, meg vannak is, amikor az ember azt mondja, hogy hát ez nem lehet, hogy ez az Isten akarata, és végül mégis olyan szépen mindig vissza kell az embernek térni a megfelelő útra, mert nincs más. Hát ezek a ifjúsággal kapcsolatos dolgok, meg egyáltalán az emberiség, amilyen szinten áll manapság, hát ez már tényleg lehet mondani, hogy az utolsó idők, mert ez borzalom, tényleg borzalom. És nincs Isten hit, és akkor ettől kezdve úgy bomlik fel minden. És a másik oldal pedig, hogy nagyon sokan mégis keresők. Rengetegen. És azért csak szaporodik a utából. Mert nem tudnak az emberek, kívül esetik az élet, nem tud hova fordulni, nem tud kiben nyitni. Mert sajnos nem lehet. És igaz az a mondás, hogy a fejétől büdösödik a hal, ugye a nagyjaink. Hát mindig visszamegyünk az 1848-as, meg még az azt megelőző időkön, a nagyjaink, és mióta nincsenek nagyjaink, akikre fel lehet nézni. Hát nem tudom, meg se tudom mondani, mióta. Nem, egyáltalán. És ez még mindig csak. Úgy nézik, hogy nem akar felfelé ízni. Hát már látom is fog. Majd megrázva is a fogadat. Hogy belegyünk a mutatójának, hogy meg kell a jussak. Hát köszönjük. Mi is köszönjük. Köszönjük. Jó volt. Hogy áll ez a mizőnél?